kuvvetlik başka, kahretmek başka, galebe çalmak. O halde Allah Azze ve Celle hakkında neyi ispat ettiğimizde, kemal sıfatlarını ispat ettiğimizde dolaylı olarak neyi ispat etmiş oluyoruz? He? Onun hakkında ortaya konabilecek acizlik ve zayıflık sıfatlarının neyini? Nefsini, yani olmamazlığını ispatlıyoruz. He. Allah azizdir demek ne değil demektir? Zelil değil demektir. Yani zayıf değil, aciz değil. Hiçbir şey ona galebe çalamaz. Hiçbir şey onu kahredemez, yok edemez, ortadan kaldıramaz demektir. Bunu anladık mı? O halde diyor ki şimdi İbn-i Hacer, fel-iz, izzet sahibi olmak yaptadi kemalel kudra. İzzet sahibi olmak, aziz olmak, yani kudretin kemalini kapsar. Bunu gerektirir. Yani ne demek kudretin kemali? Güçlülüğün, kadir olmanın mükemmelliğini ne yapar? Gerektirir. Ve lihada yusafu bihil mu'min. İşte bundan dolayı diyor, mümin de ne yapar? Azizle ne yapılır? Tanımlanır. Mümin de neyle? Azizle tanımlanır. Birazdan onu verecek. Ve la yekunu zemmen lehu bi hilafil kibir. Bu da diyor, bu da diyor Allah Azze ve Celle hakkında ne olmaz bir? He? Kınana, ayıplanan bir vasıf olmaz. Yani sen hem Allah'a aziz diyorsun, hem de mümin kula aziz diyorsun. E şimdi ne yaptı sıfatlar? Müşterek oldu. Müsemma ayrı. E bu Allah hakkında neyi gerektirmez? Neyi gerektirmez Allah hakkında? Acizliği gerektirmez. Zayıflığı gerektirmez. Niye? Neden? Bihilafil kibir. Kibrin hilafına. Çünkü niye? Sen Müslümana ne diyemezsin? Sahibul kibriya diyemezsin. Ama sahibul izze dersin. Neden? Çünkü kibriya vasfı bütünüyle yaradanla özdeş. Ama aziz vasfını bize de vermiş. Mesela örnekler vermiş İbn Hacer. Demiş ki Gâle raculun lil Hasenil Basri. Bir adam Hasenil Basri'ye demiş ki İnneke mütekebbir. Sen mütekebbir birisin. Demiş ki fegal lestu bi mütekebbir. Ben mütekebbir biri değilim. Ya ne? Velakinni aziz. Ben aziz biriyim. Yani kibriya vasfını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. O kula yakışmaz. Müslümana yakışmaz. Aziz vasfı yakışır. Başka örnek vermiş. Demiş ki işte demiş elinizdeki ayet. Münafıkun suresindeki. Ve kâle teâlâ velillâhil izze veli rasûlihi velil mu'minin. İzzet kime aittir? Allah'a ve peygamberine ve müminlere. Bak izzeti kime verdi? Müminlere verdi. Aynen ne isimlerinde olduğu gibi? El mu'min başka? Selam isimlerinde olduğu gibi. Ha, bu Allah'ın neyini gerektirmiyor? Sıfatların bitişikliğini, yani aynı müsemma için değil, değişik müsemmalar için kullanması, kullanılmasının Allah'la kul arasında neyini gerektirmiyor? Ortaklığı. Ha, ortaklığını, benzerliğini gerektirmiyor. Başka İbn-i Mesud diyor ki mazilna e'izze. Biz diyor devam ettik diyor aziz olmaya. Ta ki mundu esleme Ömer. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Müslüman olduğundan beri. Yani demek istiyor ki biz Hazreti Ömer Müslüman oldu olalı ondan beri aziziz artık. Üstünüz. Sonra Gâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hadis veriyor. Allahumma izzel İslam'e bi ahadi hâveynir racüleyn. Ey Allah'ım diyor şu iki adamdan biriyle İslam'ı aziz kıl. Dua ediyor Peygamber Efendimiz. Kim? Ömer İbnül Hattab ev Ebi Cehil İbn Hişam. Ya Ömer İbnül Hattab'la ya da Ebi Cehil İbni Hişam'la. Hangisiyle aziz kılıyor İslam'ı? Hazreti Ömer'le aziz kılıyor. Anladık değil mi? Neden bu örneği veriyoruz? Yani diğer baplarda da bunu yaptı. Özellikle neyi seçiyor bazen? Kulla, Halik'le kul arasında kullanılan ortak vasıfları seçiyor. İsim vasfı kapsar. Vasıfları seçiyor. Ama o vasıflardan yola çıkarak sen Allah'a el aziz dersin ama kula ya el aziz yani. Ya el aziz bana şunu ver diyemez. Sıfat olarak kullanırsın. Demek istediği şu. Sıfatlardaki birliktelikten Allah Azze ve Celle'nin neyi gerekmez? Zafiyeti, aziyeti gerekmez. Onu kastediyor burada. Diyor ki Ve fi ba'dil atar, bazı eserlerde de şöyle geçer diyor. İnnen nas yatlubunel izze fi ebvabil muluk. İnsanlar diyor izzeti nerede ararlar? Nerede isterler? Ha, sultanların kapılarında. Ve la yecidunaha, oysa onu bulamazlar izzeti. Nerede bulurlar? İlla fi taatillahi azze ve celle. Ancak Allah'a taatte. Ha. Demek ki kullanılabiliyor. İnsanlar ne yapıyorlar izzeti? Sultanların kapılarında arıyorlar. Başka ve fil hadis, hadiste diyor ki diyor, Allahumma aizzena bi taatik. Ey Allah'ım bizi taatınla aziz kıl. Ve la tuzillena bi masiyetik. Masiyetinle de bizi ne yapma? Zelil kılma. Bak zıttı geldi. Zıttı geldi. Heh. Ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam zıttını kullandı. Ve kâle bazuhum, bir kısmı da diyor ki diyor, men erâde izzen bila sultan. Heh. Kim ki izzeti sultan olmadan ararsa, isterse, başka ve kesreten bila aşira, çokluğu da adetçe insan çokluğunda aşiret olmadan ararsa, ve ginen bila mal, zenginliği de mal olmadan ararsa, fel yentakil min zullil masiye ila izzit ta'a. Masiyetin zelilliğinden neye intikal etsin? Taatin izzetine intikal etsin. Masiyetin yani günahların zelilliğinden Allah'ın taatinin neyine? Üstünlüğüne, izzetine ne yapsın? İntikal etsin diyor. O halde buradan anladığımız ne? Her zaman söylüyoruz. Her ne kadar aziz vasfı mümin kul içinde kullanılıyorsa, bu kullanım Allah Azze ve Celle hakkındaki kullanıma mani değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin izzeti burada vermiş olduğumuz üç şeyi ne yapıyor? Kapsıyor. Kuvvet, galebe, kahır. Takdir edersiniz ki kulun izzetinde ne kadar kuvvet var, ne kadar galebe var, ne kadar kahır var. O halde isimlerin müştereken kullanılması, müsemmanın müşterek olduğunu ne yapmaz? Gündeme getirmez. Bunu devamlı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Tekrar ediyoruz. Fel izzetu min cinsil kuvve demiş. Daha sonra. Evet. Diyor ki İbn Hacer, el aziz ellezî yakhar ve la yukhar. Aziz kahredip kahredilmeyendir. Fe innel izze elleti lillahi teala, Allah hakkındaki izzet hiye daimel bakiye. Daim olandır, kalıcı olandır. Ve yel izze el hakikiye el memduha. He, hakiki olan izzettir. Met edilen izzettir. Vagat tustaarul izze, bazen de diyor izzet şunun için kullanılır. Ne için? İstiare olarak. Lil hamiyye vel unfe. Nedir hamiyye? İşte kavmiyetçilik yapmak veya bir duygunun peşinden ne yapmak? He, böyle bağnazca. He, körü körüne ne yapmak? Gitmek. Feyusaf bihel kafir vel fasık. Bu durumda kafir ve fasık ne yapılır? He, neyle tanımlanır? İzzetle tanımlanır. Veye sıfa mevmume. Bu durumda da bu ne sıfatı olur? Kınanan bir sıfatı olur. Ve minhu kavluhu teala. He, işte diyor kafir hakkında kullanılması şu ayette yerini bulur. Afadethul izze bil isim. He, onlar ne yaptılar? O hamiyeti, o kavmiyetçiliği, o belli duyguların peşinden körü körü gitme, he, bağnazlığını ne yaptılar? Kullandılar. Onlara günahla birlikte artık izzet karıştı. Günahla birlikte o izzeti ne yaptılar? Üzerlerine aldılar. Yani ne demek istiyor? İzzetin iki hali vardır. Bir, memduh yani övülen, şeriatın matlup gördüğü. Bir de ne? Mezmum yani kınana. He, şeriatın zem ettiği. O halde Allah hakkındaki izzet vasfı tamamen neyle alakalı? Memduh olanla alakalı. He, daimi olan, baki olanla alakalı. Kul hakkındaki bazen ne olabilir? He, şimdi düşünün, adam eğer neyi izzet görüyorsa? Kabilesinin çokluğunu. Şimdi burada izzet var, adam diyor ki ben üstünüm diyor. Niye? Benim adamım çok. Şimdi üstünlük var burada değil mi? Adam üstünlüğü. Peki adam üstünlüğü ne kadar memduhtur, ne kadar mezmumdur? Yani ne kadar hoştur, ne kadar kötüdür? Sonra adam diyor ki benim malım var diyor. İşte malımla övünüyor. Diyor ki ben diyor üstünüm diyor, benim malım var. Burada da neyle övünüyorlar? hamiyetle övünüyorlar ve izzetlerini neyi karıştırıyorlar? Günah karıştırıyorlar. Sonra devam ediyor. Ve emma kavluhu men kâne yuridul izze, kim ki izzeti ister, peşinden giderse felillahil izze cemiyan, bilsin ki izzetin hepsi Allah'ındır. Şimdi ne demek izzetin hepsi? İzzet bütünüyle, bütün yönleriyle Allah'ındır. Diyor ki femanahu, bu ayetin manası şu: men kâne yuridu en yuaz fel yektesi bil izze minallah, kim ki aziz olmayı istiyorsa o aziz olma vasfını nereden kazanmalıdır, nereden elde etmelidir? Allah'tan. Niye? Fe innaha la tenal illa bi taatihi, çünkü Allah'tan gelecek olan o izzet ancak taatiyle baki kalır. Ve min femme sümme efbete hal rasulihi velil mu'minin, sonra da diyor Allah Azze ve Celle, önce ne diyor? Tabii bu başka bir ayet. Fatır suresi 10. İzzet bütünüyle kimindir diyor? Allah'ındır. Ne demek izzetin bütünüyle Allah'ın olması? Yani Allah'taki o memduh olan o izzet vasfını almak isteyen bunu sadece kimden istemelidir? Allah'tan istemelidir. Nasıl Allah'tan isteyeceksin bunu? Allah'ın sana gösterdiği yolla, Kur'an ve sünnet yoluyla. Diyor ki İbn-i Hacer, bu sizi diyor yanıltmasın. Yani izzet hem bütünüyle Allah'ın olacak, Allah bunu haber verecek. Sonra da diyecek ki velillahil izze veli rasulihi velil mu'minin. İzzet kimindir? Allah'ındır. Sonra Resulünündür. Sonra müminlerindir. Ha, bu sizi yanıltmasın. Çünkü niye? Burada kastedilen şu: İzzeti veren, onun müksibi kimdir? Kazandıranı kimdir? Allah. Allah'tır. Peygamber ve müminler izzeti kimden alırlar? Allah. Allah'tan alırlar. Ha, isteyerek alırlar. Nasıl isteyerek alırsın? Sadece duayla almazsın. Yaparsan alırsın. Bunlara örnekler veriyor. Mesela diyor ki وَقَدْ تَرِدُ الْاِزَّ بِمَانَ السُعُوبَ. İzzet diyor güçlük anlamında da kullanılabilir. Ağır gelmek mesela. Ne de olduğu gibi diyor, şu ayette olduğu gibi diyor. Tevbe suresi 128. Azizun aleyhima anittum. Sizin sıkıntıya düşmeniz, ey müminler, sizin sıkıntıya düşmeniz kime ağır gelir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. O kadar nedir? Düşkündür. Bizim sıkıntıya düşmemiz ona ağır gelir. Bakın burada aziz ağır gelmek anlamında. Ya da güç gelir, zor gelir anlamında. Demek ki yani neticede aziz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında da ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Sonra diyor ki ve bimanel galebe. Mesela galebe anlamında kullanılır. Ne de olduğu gibi ve azzeni fil hitab. Mesela tartışmada diyor beni yendi diyor. Saf suresi 23. ayet. Sonra ve bimanel kille. Azlık anlamında. Ne de olduğu gibi diyor mesela şatun azuz iza kalle lebenuha ve bimane el imtina. Yani şat. Mesela bir koyun diyorsun. Arap diyor ki azuz. Nedir o? Yani sütü ne? Az olan. Diyor ki ve minhu kavluhum yine ardun gazaz ya da gazaz. Ne? Kuru arz. Neden bunları kullanıyor? Şundan dolayı kullanıyor. Azlık. Allah için azlık vasfı mümkün müdür? Ama çokluk vasfı mümkün müdür? Bazı sıfatlar her iki ihtimalde de dikkat edin. Her iki ihtimalde de ne yapılamaz? Rabbe isnat edilemez. Azlık. Neyin azlığı? Adedin azlığı desen haşa. Pekin azlığı olur mu? Olmaz. Nimetin azlığı desen Allah için ne değildir? Mümkün değildir. Çokluk. Neyin çokluğu? Nimetin çokluğuysa mümkün. Ama nimetin çokluğu neticede neye dayanır? Vahidül kahara dayanmaz mı? O halde bunların hepsi göreceli kavram. Çoraklığın zıttı ne? Ne? Sulaklık, bolluk, neyse. Bunları sen her halükarda ikisi itibariyle ne yapamazsın? Allah'a isnat edemezsin. Ama büyüklük. Bunu isnat edersin. Zıttı nedir? Küçüklük. Onu isnat edebilir misin? Edemez. Anladık değil mi? Allah kefir demiyorsun ama Allah kebir diyorsun. Allah galil demiyorsun. Bunlar da bir sıfat. Ha, demek istiyor ki İbn-i Hacer, bu eksiklik sıfatları kim için kullanılır? Aziz anlamıyla, aynı kökten, aynı kelimeyle kul için kullanılır. Ama Allah için ne yapmaz bunlar? Gündeme gelmez. Kısaca aziz hakkında diyeceğimiz bu. Tamam mı? Anladık mı? Gelelim hakime. El hakim. Şimdi bu isim hikmet ve hükmü içeriyor. İkisi de ne? Aynı kökten geliyor. El hakim demiş ki huvellezî yada'ul eşya muvâdıaha elleti yahsun en tuda fiha. O herhangi bir şeyi güzel olan yerine koymak. Herhangi bir şeyi güzel olan yerine koymak. Yani oraya koymanın güzel olduğu, yani mesela örnek şu kitap, bu Sahih Buhari, bunun yeri tabiri caizse Osmanlı örfüyle belden yukarısı değil mi? Belden aşağısı değil. Şimdi ben bunu yere koysam, bunun içinde ayetler var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var, yere koysam, etrafında dolaşsam, bu hikmetli bir iş olmaz. Ya ne olur? Zulümlü bir iş olur. Zulüm de nedir o halde? Bir şeyi layık olmadığı yere koymak. Yani mesela ne de olduğu gibi, çaya ne katmak? Tuz katmak. Çaya tuz katmak zulmetli bir iştir. Ama çaya şeker katmak hikmetli bir iştir. Diyor ki, işte diyor, bir şeyi layık olduğu güzel olan yerine koymaktır. Başka ve la yedhul tedbirahu halel ve la zelal. Arapça. Güzel ifadeler. Onun tedbirine, yani işleri sevk ve idaresine ne halel girer ne de zelal. Ne demek halel? Ne demek zelal? Hemen hemen aynı kapıya çıkar. Yani o işleri öyle sevk idare eder ki onun işleri içine ne olumsuz anlamda bir şey girer, ne de bizim anladığımız olumlu anlamda, ama Allah için neyi olan? Hayrı irade eden, hayrı ifade eden şeylerin sevkini, yani neyini, yönünü değiştirecek bir şey girer. Ne halen ne de zerer. Sonra ve hâzen min esmâihi teâlâ el husnâ elleti ketura zikruha. İşte diyor bu hakim ismi Allah Azze ve Celle'nin çokça geçen isimlerinden bir tanesi. Nerede? Fil Kur'an. Kur'an'da. Ve mâ câ'an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz'den geldiği üzere. Neymiş o? Fevve teâlâ mefsuhun bil hikme. Allah Azze ve Celle neyle vasıflı? Hikmetle vasıflı. Ve gadderle zâlike alâ şer'ihi teâlâ. Buna hem Allah Azze ve Celle'nin şeriatı hem de ney? Halkı, yani mahlukatı ne yapar? Delalet eder. Femine dalal inkaru zalike, bunu inkar etmek sapıklıktır. Ve kefa bil mer'i dalalen en yenfi anillahi teala ma vasafe bihi nefs ve vasafe bihi rasulü. Bir kul içinde sapıklık olarak yeter. Ne yeter? Allah'ın kendi hakkında vermiş olduğu neleri? Sıfatları. Kendini vasfetmiş olduğu sıfatları. Peygamberin de onun vasfetmiş olduğu neyini? Sıfatlarını nefk etmek. Yani kabul etmemek. O halde nedir hakim? Nedir hakim? İşleri Allah Azze ve Celle'nin işleri neyle? Hikmetle. Yerli yerine, içine herhangi bir zulüm karışmadan ne yapması? Sevk ve idare etmesi. Ama hangi işleri? İki türlü işi. Kevni ve şer'i. Kevni işler işi umum. Kainatla alakalı. Deprem Allah için bir zulüm değildir. Sel Allah için bir zulüm değildir. Ölüm. Tufan Allah için bir zulüm değildir. İnsanları öldürmek Allah için bir zulüm değildir. Onlarda da hikmetler var. Ama bu konumuzun dışında. Kevni neler? İşler. İşte burada hikmetler devrede, doğrudan neye giriyor? Devreye. Bir de ney var? Şer'i işler var. Nedir şer'i işler? İşte bak bu kitapların ifade ettiği işler. Bunlarda hem hikmet var hem de ne var? Hüküm var. O işlerde hükmü sadece kim verir? Allah, Allah verir. Allah Azze ve Celle hükmü verir. Çünkü o hükümde ne vardır zaten? Hikmet vardır. Sen hikmetli olduğu için o işi yapmazsın. Ya bu iş hikmetli, ben ondan yapıyorum değil. Ya ne? Allah'ın emri olduğu için yaparsın. Ama işinde de ne olabilir? Hikmet. Mesela erkeğe altın haram olması, ipeğin haram olması. Hadi bunun hikmetini bul. Herkes bir hikmet sayar. Yani bunun bir hikmeti vardır, bunun arka planında bir şey vardır da ondan böyledir demek abese iştigaldir. Ya nedir? Allah bunu haram kılmış mı? Kılmış. Kime kılmış? Erkeğe kılmış. Bitti. Muhakkak bunun içinde bir hikmet vardır. Sen hikmetini ispat da edebilirsin, etmeye de bilirsin. Bu çok önemli değil. Demek ki kevni işlerde daha çok hikmet. Çünkü hüküm boyutunda zaten bizim elimizde bir şey yok. Yani zelzeleyi oluşturan biz değiliz. Gece gündüzü oluşturan biz değiliz. Ha, bir de ne? Şer'i işler. O da işte neydir? İşte adab-ı muaşeret kurallarından muamelata, işte zevaca, pek çok şeye. O da nedir? Şer'i işlerdir. Hem hikmet sahibidir Rabbim, hem de hükmü veren odur zaten. Ha, biz hükmü vermesi vasfıyla ne yaparız? O hükmü alır. Ha, ona ne yaparız? Teslim oluruz. Evvel Azizül Hakim. Sonra ne demiş? Bitirmiş. Heh. Bu ayeti vermiş. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun demiş. Diğer ayeti ne yapmış? Bab başlığı olarak kullanmış. Ne demiş? Subhane Rabbike. Subhan kelimesi. Subhan. Subhan. Hep deriz Subhanallah, Subhanallah. Birileri onunla Sultanallah da karıştırmış. Heh. Öyle bir zikir yok. Subhanallah var. Sultanallah yok. Saltanat Allah'a ait bir fiildir ama öyle zikredilmez. Subhane Rabbike. Şimdi Subhanallah, Subhane Rabbike. Pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü burada kitap doğrudan kimi? Peygamber aleyhissalatü vesselam. He. O halde bize ne lazım burada daha çok? Subhan kelimesi. Subhan. Demiş ki aslu tesbihinde Arap. Araplarda tesbihin aslı. Demek ki Subhan neden geliyor? Tesbihten geliyor. He. Et tenzih lillahi an idafeti ma leyse min sıfatihi ile. Allah Azze ve Celle'ye ait olmayan bir sıfatı Allah'a isnat etmekten uzak durmak. Yani Allah'a ait olmayan bir sıfatı Allah'tan ne yapmak? Tenzih etmek. Allah'a ait olmayan bir sıfatı. Onu açarız. Kemaline, celaline yaraşmayan bir sıfatı. Ama ona girmeye gerek yok. Hangi sıfatlar Allah'a aittir? Allah ve Resulünün buyurdukları, onun dışındakiler Allah'a ait midir? Değildir. O halde Allah ve Resulünün buyurdukları dışındaki sıfatları Allah'a ne yapmazsın, isnat etmezsin. Ondan uzak durursun. Ve teberri min velik, uzak durmak. Kema kale demiş. Burada ne yapmış? Bir şiir vermiş. Demiş ki mesela egûle limâ câeni fahru ya da lemmâ câeni fahru subhâne minel alkamel fâhir. O bizi doğrudan ne yapmıyor? Bağlamıyor. Başka ve Subhan ismi mastar. Ne demek ismi mastar? Doğrudan ne? Mastar isim. Yani herhangi bir kökten gelmemiş. La tasarrufe lehu, herhangi bir sarfı da yok Arapçada. Ve manahu nüsebbihuke, seni tesbih ederiz. Ne demek seni tesbih ederiz? Tesbih olduğuna göre aslı, seni sana ait olmayan vasıflardan tenzih ederiz. Seni sana ait olmayan vasıflardan tenzih ederiz. Ne demiş mesela Tacül Arus'ta? Subhanehu tenzihu halillahi an kulli ma la yenbaghi en yusafa bihi. Allah için tanımlanması gerekmeyen her türlü vasıftan Allah'ı tenzih etmek. Gale zeccac subhane fil luga. Lugatta diyor tenzihu halillahi azze ve celle anissu, bütün kötülüklerden ne yapmak? Allah azze ve celle'yi tenzih etmek. Tabi burada Subhan'la alakalı başka bilgiler de verilebilir. Yani mesela Vessabihati Subhan. Ayette geçtiği gibi ne demek? Burada Subh kelimesi var. El Ebad ve Surafis Seyr. Yani ne yapmak? Yol alırken yolda ne yapmak? Silkelenmek ya da herhangi bir yürüyüş tarzı geçirmek. Aynen Kur'an-ı Kerim'de de ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Adiyat suresinde neye yemin ediyor? Öyle işte yürüyen neye? Atlara, başka yıldızlara, başka neye? Gemilere ne yapıyor? Yemin ediyor. Neden böyle yeminiyor? Şundan dolayı. Şimdi tesbihin bir rotası var. Tesbihin bir rotası var. Nedir o rota? Allah Azze ve Celle'yi neden tenzih etmek? Bütün noksanlıklardan, ayıplardan, kusurlardan. Atı da ne yaptığı zaman? Sahibi hedefe kilitlediği zaman, yularını iyi tuttuğu zaman ne yapar? Koşa koşa gider değil mi? Belli bir yürüyüştedir. Ta ki karşısına ne çıkana kadar? Engel çıkana kadar. İkisi arasında ulema böyle bir ne kuruyor? Benzerlik kuruyor. Aynı kökten gelmesi itibarıyla. Sonra ne demiş? Rabbil İzze. Rabbil İzze. Burada Rab kelimesi zu anlamında. Yani sahiplilik. İzze sahibi Rabbim. Peki nasıl bir tamlama bu? Nasıl bir tamlama? Mevsufun sıfata. Tanımlananın neye? Tanıma neyi? Sıfatı. Rabbil İzze. Burada tanımlanan kim? Rab. Sıfat ne? İzze. Yani izze sahibi Rabbini tesbih edersin. Ne demek tesbih edersin? Bütün eksikliklerden ne yaparsın? Bütün kusurlardan tenzih edersin. Sonra amma yasifun. İşte geliyor. Subhane rabbike rabbin. İzzeti amma yasifun. Amma yasifun. Ne demek yasifun? Yani o müşriklerin Allah Azze ve Celle'ye isnat etmiş olduğu her türlü vasıfta. Ne de olduğu gibi onun bir sahibi var. Çocuğu var. Şeriki var. Velisi var. Hulasa aklına ne gelebiliyorsa ne yaparsın? Onu Allah Azze ve Celle'den tenzih edersin. Uzaklaştırırsın. Tabi burada dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede doğrudan ne kullanmıyor? Müşrikum kelimesi kullanmıyor. Ne diyor? Amma yasifun. Müşrik kelimesini kullanmadı. Başka ayetlerde kullanıyor ama burada kullanmadı. Alimler diyorlar ki bu ayetin bu lafzına anlam verirken biraz ne olmak lazım? İşi geniş tutmak lazım. Yani ne demek? İzze sahibi Rabbin onların koştuklarından ne? Münezzeh. Şimdi doğrudan müşrik dediğimiz zaman vakaya uymuyor. Ne demek vakaya uymuyor? Şimdi bir yanda Allah'a çocuk isnat edenler var. Onlar kimler? Müşrikler. Bir yanda sahibe, yani Allah'ın neyi bir sahibi olduğunu iddia edenler var. Bir dostu olduğunu iddia edenler. Onlar kim? Müşrikler. Ama bir yanda da dedik ya, tesbih ne demek Mustafa? Tesbih ne demek? Allah'a ait olmayan sıfatlardan Allah'a tenzih etmek. Şimdi bunların hiçbiri Allah'a ait değil de nasla ait değil. Ondan dolayı biz biliyoruz müşrikler böyle dedi. Nasla diyor ki Allah için ne söz konusu değildir? Bir eş, bir çocuk söz konusu değildir. Vallahi iki türlü ayetler var. Mücmel ve müfesser. Nedir mücmel? İşte kapalı. Müfesser nedir? Açık. Mesela Hristiyanlar nasıl şirk koşmuştur? İsa Hazreti Allah'ın oğlu. Yahudiler ne demişlerdir? Zeyir Allah'ın oğlu. Yani Allah baba olmuştur değil mi haşa? Yani Allah'ın oğlu demek o İsa ile alakalı. Ama sonuçta Allah'ın neyine varıyor? Baba olmasına varıyor. Haşa. Demek ki bu ne müfesser? Vermiş. Lakin bir de ne var? Mücmel var. Kapalı. Ne de olduğu gibi neyse kemiflihi şey. Hiçbir şey onun neyi değildir? Benzeri değildir. Şimdi hal böyleyken bir de bunu ne yapacaksın? Açacaksın. Adam diyor ki mesela Allah Azze ve Celle ne sağdadır ne solda. Ne aşağıdadır ne yukarıda. Ne cevherdir ne arazdır. Ne bilinir ne bilinmez. Ne göktedir ne yerde. Ne vardır ne yoktur. Evet. Şimdi neydi tesbih? Allah Azze ve Celle'yi neden tenzih etmek? Ya da noksanı derken onu biraz daha kapalı tuttuk. Ya da neden? Hayır. Kendi hakkında tanımlamadığı, vermediği, yani Allah'ın ve peygamberinin bildirmediği, bize haber vermediği vasıflardan ne yapmak lazım? Tenzih etmek lazım. Bunlar hiçbirini Allah ve Resulü bildirmemiş ki bize. Hep akılla bir şeyleri icat etmişiz. Adam Aristo'nun mağara örneğine bakmış. Mağara Rabbine ulaşmış. Akisten. Nedir o örnek? Upuzun bir örnek. Adamın delinin tekini, muhtemelen o Aristo, bir mağaraya tıkamışlar. Bir delik bırakmışlar. Bir delik. Delik. Demişler ki burada inzivaya çekil. Tabii ona inziva demiyoruz artık. Nirvanasını bulacak ya. Girmiş oraya. Sabah akşam bir tarafa bakıyor. Dönmüş deliğe arkasını. Dönmüş deliğe arkasını. Yok, ortada bir şey yok. Derken birdenbire güneş gelivermiş. O deliklerin içeri girivermiş. Aksi duvara ne yapılmış? Çökmüş. Kendi duvara dönüyor ya. Ya görmüş, demiş ki ya, demiş bak, demiş burada ne var? Işık var, aksi var. Günlerce oturmuş. Oradan seyretmiş. Sonra akletmiş, demiş ki ya ben aptal mıyım? Ne gerek var duvardan aksine bakma? Deliğe döneyim de bari geçeyim karşısında, güneş yüzüme vursun. Dönmüş birkaç gün sonra. Yine güneş ne yapmış? Dönmüş yüzüne vurmuş. He, buradan neye ulaşmışlar? Doğru bilgiye ulaşmış herifler. Yani dolaylı bilgi değil. Doğru bilgi. Böyle Rab tanımlanır mı? İşte tanımlamaya kalkarsan böyle olur. Rabbi nasıl tanımlayacaksın? Allah'ın ve peygamberinin tanımladığı gibi. O halde izzet sahibi Rabbin onların koştuklarından münezzeh. Ama nasıl koştuklarında? Yüşrikun demiyor bak. Yasifun. Ne demek yasifun? Sıfat. Vasıflandırdıklarından münezzeh. O halde bu ayeti tercüme verirken müşrikler yerine daha çok ney? Bunları gündeme getirmek bugün için daha iyi. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde hiçbir sahabi bilmezdi ki ne Allah yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne vardır, ne yoktur. Bunlarla uğraşmamışlardı. Böyle şeyleri telaffuz dahi etmemişler, akıllarına dahi getirmemişlerdir. Allah fissema, Allah istevâ alâ arşihi. Naslar belli. Allah arşine müstevi, Allah semadadır. Başka? Ve huve semî, basîr, alîm. Bütün vasıflar nerede var? Kur'an'da var, sünnette var. Sonradan çıkmıştır. O halde Allah Azze ve Celle onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Yani sadece müşriklerin değil, aynı zamanda müftedilerin, bidatçilerin, mülhitlerin. Yani biraz felsefe okursanız bu dediğimi çok çok daha iyi ne yaparsınız? Anlarsınız. Biraz felsefe okursanız bu dediğimi çok çok daha iyi anlarsınız. Sonra diğer ayet-i kerimeyi ne yapmış? Bab başlığı olarak kullanmış münafıkın. Velillahil izze veli rasulihi velil mu'minin. Evet. Bu ayetin sebebi nüzulünü bilen var mı? Bu ayetin sebebi nüzulünü. Münafıkların reisi Abdullah İbni Ubey İbni Selul ile alakalı bu ayet-i kerime. Le in raca'na ilel medine le yahrucenne le azu minhel eder. Medine'ye dönünce diyor, Medine'den aziz olanlar, üstün olanlar kimleri çıkaracaklar? Zelil olanları. Aziz olanlar kimler? Kendileri ve kendine oynayan kafirler. Zelil olanlar kimler? Peygamber Efendimiz ve ashabı. Çünkü Abdullah İbni Ubey İbni Selül, Evs ve Hazreç birbirleri ne yapıyordu devamlı? Kavga dövüş halindeydi. Peygamber Efendimiz gelmeden Evs ve Hazreç dedi ki ya, bu kavgadan kurtulmamızın tek yolu ne? Bu adamı ne yapmak? Lider seçmek. Peygamber Efendimiz gelince bu iş suya yattı. Gitti bitti. Hıktı var adamı. Peygamber Efendimizin gelmesinden de ne? Rahatsızlar. Bundan dolayı aynen ayette geçtiği gibi, münafıkın 8. ayette geçtiği gibi, Medine'ye döndüklerinde ne yapacağız? Biz güçlüler, onları oradan ne yapacağız? Çıkaracağız. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle de dedi ki, o güçlüyüz diyorsun ya, el-a'az. İzzet o güçlülük, kuvvetlilik, azizlik ancak kime? Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Bu ayette bile azizin karşısında ne var? Zelil var. Yani demek istiyor ki Allah Azze ve Celle, onlar Medine'ye döndüklerinde o senin zelil gördüğün seni oradan ne yapacak? Çıkaracak. Gerçek güçlü ne? O. Yani kim o? Allah'ın Resulü ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ve kim? Müminler. Anladık değil mi? Burada da bir problem yok. Devam ediyoruz. Ve men halefe bi izzetillah ve sıfatihi. Şimdi bu İmam Buhari'nin neyi? Bak'ta kullandığı kendi kavli. Takip edin kitapta. Şimdi o kadar ilk gördüğünüz o bab başlığını bir kafamız karıştı değil mi? Niye bu kadar uzun? Ya işte bakın bir bab başlığı ne kadar uzun, bir bab başlığı oku oku bitmiyor ya. İnsanın kafası karışıyor. Ama kafa karışacak bir şey yok. Onlar bütün bütün. Her birinin kapsadığı bir şey var. Diyor ki Allah'ın izzeti ve sıfatlarıyla yemin etme. Şimdi burada ne var? Bir has var. Sonra ne var? Bir an var. Burada atıf genelin neye? Özele. Nedir genel? Allah'ın sıfatları. İzzet de o sıfatlardan bir sıfat değil mi? Yani İmam Buhari'nin subhanallah kullandığı özel şöyle dememiş. Ve men halefe bi sıfatihi ve minha mesela izzetihi dememiş. Önce izzeti koymuş. Ha. Demiş ki Allah'ın izzet sıfatıyla yemin etme, sonra ve sıfatlarıyla yemin etme. Madem ki konumuz ne diyor? İzzet. Ha. İzzetten bir sıfat, nelerden bir sıfat? Allah'ın diğer sıfatlarından bir sıfat. Sana iki şey öğretiyorum diyor. Ha. Sen izzete yemin etsen, Allah'ın sıfatı olan izzete yemin etsen, sadece izzete yemin edileceğini düşünsen, diğer sıfatlara yemin edilmez gibi bir düşünceye ne yapılsan kapılsan bu olmaz. İzzetin de diğer sıfatlardan farkı yok. Çünkü Allah'ın hiçbir sıfatı ne değil, mağlup değil. Yani ne yaratılmış değil. Hepsi Allah'a ait. He. O halde Allah'tan bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla isteyeceğin gibi Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla ne yapabilirsin? Yemin edebilirsin diyor. Anladık değil mi? He. Ondan dolayı bu başlığını kullanmış. Diyor ki gaffebetetin nusus bilhalef bi'izzetillahi ve bi'sıfatihi nahve kelimatihi. Diyor ki naslar sabit oldu diyor. İspat ediyor. Neyi? Allah'ın izzetiyle, sıfatlarıyla, önemlisi kelimeleriyle yemin etmede olduğu gibi. Ve diyor ki şeriatta da yani İslam dininde de Allah'ın gayrıyla ne yapılmaz? Yemin edilmez. Allah'ın gayrıyla ne yapılmaz? Yemin edilmez. Bununla alakalı bir sürü rivayet var elimizde diyor. Mesela diyor işte diyor men halefe bi gayrillah. Kim ki Allah'ın gayrıyla yemin ederse fakat kefere ev eşrek. Küfretmiş ya da şirk koşmuş olur. Ebu Davud'daki diğer bir rivayet diyor men halefe bi gayrillah fakat eşrek. Kim ki Allah'ın gayrıyla yemin ederse şirk koşmuş olur. Yine Ebu Hureyre'nin başka bir rivayeti la tahlifu bi abaikum ve la bi ummahatikum. Babalarınızla annelerinizle yemin etmeyin diyor. Ve la bil endat veya putlarla. Ve la tahlifu illa billah. Sadece Allah'la yemin edin. Ve la tahlifu billah illa ve entum sadikun. Allah'la yemin ederken de diyor sakın yalan yere yemin etmeyin. Onun kefareti farklı olur. Başka bir rivayet Abdullah İbni Ömer'in rivayeti diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edreke Ömer İbni Hattab ve huve yesir firek. Diyor ki bir kafileri Ömer İbni Hattab giderken Peygamber Efendimiz ona yetişmiş. Yahlifu bi ebi. Hazreti Ömer babasıyla yemin ediyordu. Fekal dedi ki ela dikkat et. İnnallaha yenhakum en tahlifu bi abaikum. Allah babalarınızla yemin etmenizi yasaklar. Araplarda bu bir adettir babalarıyla. Biz de ekmekle yemin ederiz. Kur'an'la yemin ederiz. Açıklayacağım onu ben. Men kâne halifen fel yahlif billah. Kim ki yemin ediyorsa Allah'la yemin etsin. Evliyasut ya da ne yapsın? Sussun. He. Araplarda babalarıyla yemin etmek vardı. Bizde babalarıyla yemin etme bilmiyorum. Ben Karadeniz'de pek duymadım ama işte ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek hatırına, nimet hatırına, evliya işte çarpsın. Evliya çarpsın. Bunlar hepsi batıl. Kur'an üzerine yemin etme İslam'da böyle bir adet yok. Allah. Bu Hristiyanların İncil üzerine yemininden sonra ihtas edilmiştir. Yani o bedduaya girer o. O yemin olmaz, o bedduaya girer. Arapçada yemin vallahi billahi tallahi. Tabii sen Allah diyoruz ya, burada Allah'ın diğer isimlerini de söyleyebilirsin tabii. Ama kimse kalkıp da yani vallahi yerine yani verrahman demez. Bilmez. Önemli olan vallahi billahi tallahi. Yani bu üç kalıpla ne yapmak? Yemin etmektir. Bunun dışında yemin yoktur. Bunun dışında istersen milyon kere yemin et, ne oruç tutman gerekir, ne fakir fukarayı doyurman gerekir. Batıldır. Hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Yani vallahi billahi tallahi. Evet. Başka yok. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin izzet sıfatıyla ve diğer sıfatlarıyla ney? Yemin etmek gerekiyor. Bunda herhangi bir ne yok? Problem yok. Diyor ki ve huve ifbatu sıfat lillahi teala ve red ala men enkera kel mu'tezile. Buhari'nin muradı diyor burada Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispattır diyor ve mu'tezileye nedir? Reddir veyahut da onların yolundan giden diğerlerine nedir? Reddir. Evet. Sonra ne demiş İmam Buhari? Kale Enes. Enes bin Malik. Aldık daha önceden. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadimi değil mi? 10 yıl ne yapmış? Hizmet etmiş. Terliklerini taşımış başka. İbrikle ne yapmış? Abdestine su dökmüş. Çok kızdırmış Peygamber Efendimiz'i. Ama bir kere üf dahi dememiş Peygamber Efendimiz ona. Bizzat kendisi söylüyor. Almıştık daha önceden. Diyor ki Bu hadis birazdan geçecek. Aynı bab başlığı altında bu hadisi ne yapıyor? Kullanıyor. Bakarsanız aynı bab başlığı altında Enes'in hadisini göreceksiniz. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, tabi bu Allah azze ve celle'den nakledilen bir husus. Tebul diyor ki cehennem kat kat ve izzetike. Yeter yeter. İzzetine ne olsun ki? Yemin olsun ki. Açmayacağız. Hadis gelince açacağız. Burada bizim için önemli olan cehennem bile Allah'ın neyle yemin ediyor? İzzetiyle. Çünkü cehennemde Allah'ın izzetiyle diyoruz ya. Allah'tan isterken istediğine göre Allah'ın ismini söylemek nedir? Evladır. Değil mi? Yani adam sağır diyelim veyahut da yani çok zor duyuyor. İsterken diyecek ki, ya Rabbi diyecek. Senin Semi ismiyle, işiten isminle, başka işitme sıfatınla senden istiyor. Benim işitmemi sağla. Mesela. Veya gözleri kör olmak üzere veya kör. Mümkündür. Eğer ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan istemişse, hani diyor ya, iki ihtimal sunuyor ona. Ya gözlerin açılması için dua et, ya da ne? Allah'ın beni affetmesi için dua et. Bunlar variş şeyler. Mevlam istedikten sonra gözü de açar, kulağı da duyurur. Veya mal istiyorsun, veya ilim istiyorsun. Ne istiyorsan. Sıhhat istiyorsun. Şafi dersin, değil mi? Şimdi burada da ne diyor? Cehennem diyor ki yeter yeter diyor. İzzetine yemin olsun ki yeter yeter. Niye? Cehennem bunu demek zorunda. Çünkü güç, iktidar kimde? Allah'ta. Yani şimdi insan zanneder ki cehennem muktedir. Cehennem kimin emrini yerine getiriyor? Allah'ın. O da bir mahluk. Evet. Sonra diyor ki Mekale Ebu Hureyre. Ebu Hureyre dedi ki hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan evet yebka racülün beynel cenne ven nar. Bir adam cennet ve cehennem arasında kalır. Ve huve ahiru ehlin nar duhulen el cennete. Cehennem ehlinden cennete gelecek en son adam bu. Cehennem ehlinden cennete gelecek en son adam. Fegul der ki Rabbi sırf vecihi anin nar. Ey Allah'ım şu yüzümü benim cehennem ateşinden uzak tut. Başka yöne çevir. La ve izzetike. Senin izzetine yemin ederim ki la es'eluke gayraha. Bundan başkasını ne yapmıyorum? İstemiyorum. Cehennem Rabbine yeter yeter izzetin namını adına senden istiyorum dediğine göre cehennem ehlinden de cennete girecek en son kişinin de böyle demesi ne yapması? Böyle istemesi normal. O da diyor ki izzetinle beni ne yap? Şu yüzümü şu cehennemden başka bir tarafa çevir. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. İnne şiddetel harara min feyhi cehennem. Yeryüzündeki sıcaklık bile cehennemin esintilerindendir diyor. Evet. Öyle sıcak. Öyle sıcak. Diyor ki şu yüzümü çevir diyor ya yüzümü. Yüzümü çevir. Ve bunu Rabbinden isterken Allah'ın hangi sıfatıyla istiyor? İzzet sıfatıyla istiyor. Evet. Bu hadis Buhari'de başka yerlerde geçiyor. Rikat'ın sonlarında geçmişti. Hadisle alakalı sizde tafsilat vermiş işte Ebu Hureyre hadisiyle alakalı. Mütercim. Bab başlığında. Oku Ömer orayı. Yani uzun bir hadis. Oku. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet edenlerden biri olan. Yani bu hadisi Peygamber Efendimiz'den Ebu Hureyre rivayet etmiş ama Ebu Said de duymuş. Daha sonra Ebu Said'e söylediklerinde aynen Ebu Hureyre'nin söylediğine ne katmamış bir? Fazlalık, ziyade katmamış. Yani oku, hızlı oku. Atay bin İzzeli'si şöyle dedi. Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Said de orada oturuyordu. Ebu Hureyre'nin dediklerinden hiçbirini değiştirmeye lüzum görmedi. Ta bunların hepsi ve bir o kadar dahası hep senindir. Sözüne gelince Ebu Said Hudur radıyallahu anh Ebu Hureyre'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah bunların hepsi ve daha on misli senindir buyuracaktır demişti dedi. Ve gâle Ebu Said enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gâl. Ebu Said diyor ki hadisin devamında Peygamber Efendimiz diyor ki gâl Allah. Allah dedi ki aziz ve celil, aziz ve celil olan leke ve zâlik, leke zâlike bu istediğini sana veriyorum. Yani yüzünü ne yapmasını, ne yapmamayı oradan çevirmeyi cehennemden. Sonra ve aşarotu emthalihi 10 katında ne yapıyorum sana? Veriyorum diye. Ha, duasına ne yapıyor? İsteğine icabet ediyor. Sonra Kale Eyyub aleyhisselam ve izzetike la gina bi an bereketike. İzzetine emin olsun ki artık senin bereketin söz konusu olunca benim başka hiçbir şeye neyim kalmaz? İhtiyacım kalmaz. Bununla alakalı rivayette orada zikrediliyor. Buhari'de iki yerde geçiyor bu kıssa. Gusül babıyla peygamberler, enbiya babı ki bazı nüshalarda gusülde değil vududa geçiyor. Onu da oku hemen Eyyub'u kısaca, hızlı. Peygamber de mucizeli suyla yıkandığı sırada önünün altından üzülmüş bir sürü çekirge düşmüştü de Eyyub bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allah, ey Eyyub, ben senin malını geri vermek suretiyle zengin kılmadın mı buyurunca Eyyub, evet Rabbim, beni o suretle zengin kıldın. Fakat izzetine yemin ederim ki senin hayır ve bereketlerinden benim için müstahni olmak ihtimali yoktur dedi. Hadisi oku Musa, hemen bir hadis alıp kapayacağız. Sonra diğer hadis. Kala İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesena Ebu Ma'mer. Kala haddesena Abdülvaris. Kala haddesena Hüseyin el-Muallim. Kala haddeseni Abdullah ibn-i Bureyde'te an Yahya ibn-i Ya'mer. An ibn-i Abbasin. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekul. أعوذ بإزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Oku Ömer abi tercümesini. Bize Hüseyin el-Muallim tahsis etti. Gerek yok, İbn Abbas. Peygamber dedi ki oradan itibaren. İbn Abbas radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin izzetine sığınırım. Sen o kudret sahibisin ki senden başka ibadet edilecek mabut yoktur. Yalnız sen varsın ve sen ebedi hayat sahibisin. Halbuki cin ve ins, görülen ve görülmeyen bütün varlıklar ölürler. Evet. Yağmer mi geçiyor sizde? Yağmur, o damla olması lazım. Damla olması lazım. İbn Abbas'ın hadisi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın amcaoğlu, daha önce almıştık bunu. Evet. Diyor ki kâne yekûl, kâne diyor, kâne yani derdi. Yani bu mirar, yani istimrara devam işaret ediyor. Yani Peygamber Efendimiz bunu sıkça dermiş. Aleyhissalatü vesselam. Burada kâne istimrara delalet ediyor. Peygamber Efendimizin diyor ki böyle dediğini sıkça duyardım, işitirdim. Bu anlaşılıyor. Ne derdi? E'udu bi izzetike. İzzetine sığınırım. İzzetine sığınırım. İzzet Allah Azze ve Celle'ye ait vasıf. Nedir el-avf? El-iltica vel-i'tisam. İltica etmek, bağlanmak. Hakikatu el-her minel muhavvif ilel mucir-il asım. Korkutan şeyden seni koruyacak, kanadı altına alacağı kaçmak. Fela'iz billahi teala gad herebe mimma yehafuhu. Allah'a sığınan korktuğundan kaçmıştır. Ve yu'zihi, kendisini eziyet edenden kaçmıştır. Ev yuhlikuhu, ya da kendisini helak edecek şeyden kaçmıştır. İlâ rabbihi, Rabbine ve malikihil aziz, aziz olan malikine. Ellevi la yugâleb, hiçbir şeyin ona üstün gelmediği. Yaizu men yaşa, istediğini izzet sahibi kılan. Ve yudillü men yaşa, istediğini zelil kılan. Ve yücir men ihtema bihi, kendisine sığınana da ne yapan? Koruyan. Demek ki ne demek Allah'a sığınmak? Korktuğun şeyden. Sana eziyet verecek şeyden. Seni helak edecek şeyden. Kime sığınmak? Rabbine. Ama nasıl? Koşarak kaçmak. Ona yönelmek. Ondan ne yapmak? İstimdat etmek. Yardım dilemek. Başka kimseden değil. Fel istiave hiye. Buna göre diyor istiaze iltica ilallah. Allah'a iltica etmek. Mültecisin Allah'a doğru. Vel ihtima bi cenabihi, onun yüceliğine sığınmak. Min şerri kulli zi şerrin, her şer sahibinin şerrinden. Vel avd yekunu li def işşer, burada sığınmak neden dolayı? Neden sığınmak? Neden sığınmak? Şerri senden bertaraf etmekten sığınmak. Kime? Allah'a. Bir de ellevz var, yekunu li talebil hayr, koşmak, ilerlemek. Ne için? Allah'tan neyi? Hayrı talep etmek için. O halde biz Allah'tan hayrı talep etmek için ne yapıyoruz? Şerden Allah'a sığınıyoruz. şerden Allah'a sığınarak hayrı talep ediyoruz. El avdu vellev aynı kapıya çıktı yani. Anlatabildim mi? Onu kastediyor burada. Bunlar Arapçada ne? Vasıflar. Demek ki İzzet Allah Teala'nın neyi? Sıfatı. Burada bize neyi veriyor? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece yemin etmiyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Ne yapıyor? Sığınıyor. Demek ki Allah'ın isimleri sıfatlarıyla Allah'tan istenir, ona dua edilir. Bir de başka? Sığınılır. Başka? Yemin de edilir. İşte. O yemin daha çok ne boyutu? Fıkhi boyutu. Ama ilk söylediğimiz iki boyut neyle boyut? Akideyle alakalı bu. Neyle? İstemek, dua etmek, başka sığınmak neyle alakalı? Akideyle alakalı. Yemin daha çok neyle alakalı? Fıkıhla. Ama onun da akideyle olan alakası var. Allah'tan başkasına yemin edersen akideyle alakalı olur. Allah'la yemin eder yapmazsan fıkıhla alakalı olur. Anladık değil mi? Her konu birbirine alakalı. Demek ki velillahil esmaül husna fed'uhu biha. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Ona o isimlerle ne yapın? Dua edin aynı zamanda. Ona o isimlerle de ne yapın aynı zamanda? Sığının. O anlam. Sonra ne demiş? Ellezî la ilahe illa ent. Rabbimin neyi? Diğer vasıfları. Evet. La ilahel hak illa ent. Hak olan, ibadete layık, ibadetin kendisine hakkıyla yapılmayı hak ettiği Rab kim? Allah Azze ve Celle. Yani senden başka ne yok? Gerçek ibadet. Evet, edilmeye layık ne yok? İlah yok. Rab yok. Ellezî lâ yemût. Evet. Öyle Allah ki ne yapmaz? Ölmez. Evet. Allah Azze ve Celle ölmez. Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaz? Ölüm asla isabet etmez. Allah Azze ve Celle'nin ölmemesi. Şimdi bazı sıfatlar zıttıyla ne yapılır? Zikredilir. Ne demek? Yani öyle çok sıfat yoktur. Azdır o sıfatlar. Hem hay olacak, hem ölmeyecek. Hem diri olduğuna vurgu olacak, hem de ölmediğine vurgu olacak. Neden? Çünkü önemli sıfatlardan bir tanesi. Neyi hatırlatıyor bize Allah'ın diri olması? Rububiyeti hatırlatıyor değil mi? Neyi hatırlatıyor? Rububiyeti hatırlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle hay ama öyle bir hay ki pekiştire pekiştire ölmeyen. Zıttı olmuyor. İkisini ne yapıyor? Bir ne yapıyor? Zikrediyor. Hayyun onun neyi? İsmi. Hayyun onun neyi? İsmi. La yamut olması onun neyi? Sıfatı. Hayyun onun neyi? İsmi. Diriliği içerir. La yamut olması ismi değil. Yani neyi? Sıfatı. Bir de onun dışında ne özelliği var? İhya ve imate. İhya, diriltmek. İmate, öldürmek. Muhyi ve mumit. Demek ki bu neyle alakalı? Diri aynı zamanda ne yapıyor? Diriltiyor. Ölü aynı zamanda ne yapıyor? Öldürüyor. İşte sen de dirisin ama ölüyorsun. Sen de dirisin ama diriltemiyorsun. Anladık? Hepsi birbiriyle alakalı. Sen de dirisin. Ama ölüyorsun. Sen de dirisin ama diriltemiyorsun. Anladık değil mi? Vel cin vel ins yemutun. Oysa cinler ve insanlar ölürler. Burada daha çok cinse işaret var. Yani cin ve insi niye zikretmiş? Yani onlar akla gelenler. Yani hayvanlar ölmüyor mu? Bitkiler ölmüyor mu? Mahlukat ölmüyor mu? Yani mahlukatın canlısı var, cansız var. Cansız mahlukat bile ölecek. Kıyamette hiçbir şey kalmayacak. Kıyamet alemin ölmesi demek. Yani dağlar bile ufak olacak değil mi? Yani o da onların ölmesi. Yani burada cin ve ins daha çok göze çarptığı için, müşahit olduğu için. Zaten cine niye cin denmiştir? İnsanlarından gözünden ne kaldığı için? Müstetir yani gizli kaldığı için. İnsana niye ins denmiştir? Açık müşahit olduğu için. Başka? Bu biliyorum. Başka? telif olduğu için, ülfet olduğu için, meyli olduğu için. Yani neye meyli olduğu için? Hem hayra hem de şerre meyli olduğu için. Peki melaike bunun işine girer mi? Sokan da var, sokmayan da var. Ama melaike de yok olacak en sonunda, değil mi? Peki girer mi bunun işine? Girebilir elbette. Ama burada cinler ve insanların ifade edilmesinin nedeni nedir? Evet. Acaba mükellefler ondan mı hocam? Yani o da bir yorum. Mükellef oldukları için. Yani bu bir yorum. Yardım istemiyor olanlar. O da olabilir. Çünkü kitab-ı tevhidi ne ilgilendirir? İmanı ne ilgilendirir? İnsanlar ve cinler. Onlar iman etmekle mükellefler. Hayvanlar, cinler, hayvanlar veyahut da bitkiler değil. Ondan dolayı. Şimdi nereden anlıyoruz bunu peki başka? Yani insanlar, cinler ölecekler de diğerleri ölmeyecek mi? Ölecek. Kullu men aleyha fan. Bu alem üzerinde ne varsa yok olup gidecek. Ve yapka vecu rabbike zülcelali vel ikram. Celal ve ikramla niteli Rabbinin yüzü hariç. Kullu şey halik illa vece. Yüzü dışında her şey ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Helak olacaktır. Yok olacaktır diyor. Evet. Hocam peki bu dünyaya mahsus mu yoksa yani dünyadaki insanlara ve yani yarattığı insanlara, cinlere, hayvanlara mı mahsus yoksa Cebrail var, hani Mişail, melekler de... Açıklıyorum ya sana, melekler de gidecekler, ölecekler. Ama burada daha çok müşahit olan insan ve cinleri gündeme getirmiş. Neden? İşte değişik. Görüldükleri için veya akla geldikleri için ya da dinen mesul oldukları için meleklerin mesuliyeti yok. Onlar zaten ne üzere programlanmıştır? İtaat üzere. Yani değişik şeyler söylenebilir. Şimdi bu kitabın tevhidin direkt neyine girmez? Zınına girmez. Ama bize lazım olan şu. Rabbimizin ne yapmadı? Diri olup ölmedi. Diğer hadisi çünkü uzun bir hadis. Onda bayağı tafsilat var. Ondan sonraki derse bırakacağız. Bayağı bir tafsilat var. Biraz kelam meseleleri var. Ondan sonra inşallah devam ederiz. Şimdi bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Sevmiyorum ben. Tanrı kelimesini kullanmıyorum ama kullansam da dinen bir beis yok. Tanrı Allah'ın karşılığı değil. İlahın karşılığı olarak kullanılırsa olur. Allah'tan başka Tanrı yoktur dersen orada götürür. Ama Tanrım senden istiyorum diye Allah yerine koyarsan olmaz tabii. Çünkü ismi azam. Çünkü ismi azam yani. Sayı kavle göre inşallah ismi azam. Onun için ama ilah yerine kullanılır. Neticede ilah bir ilah yani. Tanrı da oluyor. Önemli değil. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi bir hatırlatmada bulunayım. Bugün gelmeyen arkadaşlara da söyleyin. Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi, ondan sonraki cumartesi Ümre'de olacağım için işte duanızı bekliyorum. Burada olmayacağım. Siz de edin. Pazartesi inşallah Ümre'ye gideceğim. Allah nasip ederse. İki cumartesi yokum. Ondan sonraki cumartesi burada buluşmak üzere inşallah. Ama gelmeden önce şu dersi bir okuyun. Gelmeden önce dersi okuyun yani. Hangi hadis, hangi babsa onu okuyun, öyle gelin. Öyle daha faydalı olacağına inanıyorum. Buyurun. Şimdi okuyun dediğin zaman bugün evlensin. Arkadaşlar meğer bir şey gördüm. Sûre suresinde bir galiba. Sen toprağı kupkur görürsün. Bu Allah'ın ayetlerinden bir zaman yağmur indiririz. Sonra evet. Tekrar bitiririz. Burada yani toprağı kum görürsün derken o kurulukta Allah herhangi bir eksiklik israf etmek, yani mealen kullanırken yanlış kelime kullanılmıyor değil mi orada? Hayır. Yani onun ayetlerindendir derken o kum hayır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri o toprağı kuru yapmak aynı zamanda yaş yapmak yani demektir. O anlamda. Tabii. Orada bir problem yok. Yani onu yaş yapmak kimin elinde? Allah'ın elinde. Kurutmak kolay ama yağmur yağdırmak o kadar kolay değil mi? Yani. Onu kastediyor.